ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونهور سورة ملک دعوة چه برکات اچه ان کے اللہ دے پارشی کے بل سوک چالا خیر و برکت نشی اچولے نپا مال کے نپا اولاد کے او ننور پا کاروبار کے دا صرف دا اللہ صفت اب آغی باندی دی صورت کی عقلی دلیل نوم پیش کول اور سرور سا تخویفاتو دنیاوی هم داغ خلق و حال چگی دنیا کی دا عقیدہ نسات لدہ اللہ نلہ بی دنیا کی عذابون راوستری نمخ کی اللہ دوزل تخویب بیان کو امنتم چه خلق تاسو بچ شید مان دا عذاب نا کچر زیر آدھو کم دی آیاتنو کی زجر دیور بسی او دا مشرکین دا عقائدو اظہار کئی وضاحت کئی او دا بی مخ کی دنیاوی تخویب سره تعلق دے چی سر دینا چی اللہ رب العزت و تاوی چی بچ بچ ادمان دا عذابنا سنگو بچ کی گئے کزمکا کیم خاخوما کانی در باندی واروما سنگو بچے دین من اللہ دی یقین نکو پا دی باندی دا اللہ دا خبری اس قسم سو قبولتی آو نکڑا بلکہ اگا پا خبلا عقیدہ باندی کلکو عقیدہ سنگو دنیا کی دا مشرک دو قسم عقیدی وی یو اداو چی دتا سو ضرر و تکلیف و مصیبت را رسی ناو دی منی کنا چی دنیا کی انسان تا مشکلات شتا که بدن وی که مال وی که عرض ولیکن دا نقصانات رازی دا مصیبتونا مشکلات رازی دا خمانی کنا خدا غید پارے دا اللہ نسیوا نور سب من لی دی چی منگ داغی پا پناہ کیو منگ داغی پا حفاظت کیو او منگ داغی پا نظر کیو اگی منگ ساتھی یو عقیده دا جوڑا شیو چون که دنیا کی دا سختونا دا مصیبتون نبچ کیگو هر قسم نو دا چا نظر دے دا چا برکت دے کنا دا یو عقیده دوی مداو چی دا مونگل چی کم نعمتون حاصل لی کم دولتون حاصل لی او کم سہولت مونگت حاصل لی دنیا کی ارس ډیر دی دام دا چا برکات دی دام پا مونگ باین دا چا نظر دی دقا دا مشرکین پا دنیا کی عقیده دا نظریه دا دغی دین دی دغی مذب دی جون طول پا دی تیری بس دا ضررنا دا مصیبتنا بچ کی دو دا پارے ام زاندا آلیہ گرن لی دی یا یادا سی جی بالکل دی دا سی کولی شی دی سر زور شتا و دی سر طاقت شتا چا بگی دا او چاویلو چنا دی سنشی کولی خواهو لی شفاعو نا اندر دا دی اللہ تووی او اللہ دی خبرکتن وردی نمونگ باندی رحم اللہ کی فضل اللہ کی خود دی پا وسیلہ بان دی پا ذریعہ بان نو قرآن ذکر رد کی پا دی که دغی عقیده خلقو خا او چمخ کیوی بچ باشه بچ باشه سوک با ام بچ کی ام من دا سوک دی اللہ وی دی خونه پیجانم دما پا علم که خونشتا دی پاسمانونو کی نشتا پاسمکو کی نشتا نشتا کم زیده د مشرکان په دومره لوی اعتماد او بر وسه امن تاسوک دې هاذا الذی چې دې سی پته ها دا ولدی ور کړل دي بل چانا د مشرکان ول ور کړل او کذینه تاسو کنه دیم په حقیقت نه پوي چې تاسوک دې دې ته معلومات نشته بس شیطانی وسوسه ده آیا سوک ده دا هذا الذي هغه ذات هو جند لكم چې استاسو لخکر شي ځکه دفاع په لخکر سره کی کنه حفاظت او بچاو په لخکر سره کی کنه نظیم د خپل ځان لپاره لخر جوړ کړی ښا و جندلکم قران ډیر تعبیر د دینه په دې سره کوي ښا چې کله د دې د خدمت د خپل الها او حفاظت د خپل الها چې کله قران هغه ذکر کینوم داسې وایي چو هم لهم جند محضرون دی په خپل اغیر پر لخر جوړ شوی دی هر وخت وسه حاضری وشکی نه او پاریم دا عقیده ساتي چې زمونږه بچاو حفاظت دی په لاس کې دی نو څوک دې دا اغزاد و جند لکم چا استاسو لخکر جوړ شي ینصرکم چا استاسو مدد کی من دون الرحمن چا رحمان تا دوجت رانه شي الله تاسو کی کنه چې تاسو کله چې تاسو په دومره لوی اعتماد ده انو منا ولیخذی ډیر د زور او د غلبي چدی دمرا زور دیو ینصرکم چستاسو مددو کی من دون الرحمن بغیر دا رحمان ذاتنا داغی صورت خصوصیتی خوا چکم صورت کی دعوی سی دنف شرک پی البرکات ناغی کی برحمان لفظ دیر بود ذکر کی گی خوا تکا سورہ رحمان کیوں سورہ مریم کیوں دا رحمان لفظ بولی دی مانا دا چی برکت ورکون کے برکات ورکون کے نموزو دا سورت دغوا دا لفظ بیانی بار بار من دون الرحمان بغیر دا غزات نا چی اغا برکت اچون کے دیں دا سوق دی چستاسو حفاظت کی او استاسو ساتی حفاظت تشپی درو دی بل لیل و النهار اللہ وی نشتا ایس نشتا دا دی ولی دمرا زبردست اعتماد دی دی خوتا مندو دست پریخ دی ورکالی چی پالی اعتماد پیدا نشو پاغی عقیده پیدا نشوا او بخلو آلیهو بانده اعتماد پیدا شنو بیا غی منزو نسکی عبادتو نسکی بیا و جسو کئی نو دا بخلو آلیهو بکی کنخا دا غی کئی کنا شپار وز دا غی سبتونا دا غی مرتبه او پارسو که دا غی برخا نظر و نیاز دا کئی کنا پاغی اعتماد ده. او اللہ رب العزت وی کیس نشتا ایس دا اولی دید تم رب اضبط تی اللہ وی ان الکافرون الا فی غرور ندیدہ کافران مگر پا دوکا کے پرات دی اسی دوکا کی گی سشتے ناو اعتماد دے پیان سشتے ناو خوشحال دے تپوستے ناو کے تمرا زبردست اعتماد مل لازم کوي چې دار سوق چې کنه کافرانو مشرکان په دنیا کې ډېر په غټه دوکه کې پراته وي خو نن نه پوهیږي په خپل حال باندې نن نه دي خبر دا دوکه او دا غرور بدی تا د مرګ نه پس شروع کیږي ښا چې موږ ځان سره ډېر زیاتې وکړو موږ په سبان دې اعتماد کړو چې دا غي نوم په دنیا کې نشته وجود یې نشته ندی دا کافرانو او مشرکان هغه کافران چې انکار کوي د الله د برکاتونه د نورو خلقو برکتونه مني ندی ندی مگر پڑی رلو یا دوکا کی غرور پڑا دوکا کی پراتا دی دی یو آقی دو خوا چی دمگ دی دا عبادت تا پارشتا کنا آلی هشتا مددکارانشتا امن آزل لذیم آدوی ما نظریه رد کئی خوا آیا سوک دی دا اغزاتو یرزقکم چه تاسو لرزق در کی تاسو لخوراک در کی تاسو تربیتو کی ان امسک رزقا کچر اللہ پل رزق پتاسو بانده بن کی نزاسو کدی چه تاسو لرزقم دینا ویدر کی در رزق خزانی خدا اللہ دی کنا نکل چه اغاق پل خزانی و دروازی بن کی بیا مې دل سوک در کوي او دا غي باندې زو ډیر مطلب ندي کو باران بن کې چې اسمان نه باران نکېږي درې زو سبب خدای که زمکه بن کې چې د زمکه نظر غونن نکېږي دا غسه کستا سو دا روان کاروبارونه روان کارونه چلا ده روان کړی دی جوړ کړی دی هغه دل زری زب انتظامات کړی دی نو کدا دل ټپ کی او الټه کی کله الله خو دې د دنیا کې داسې ښه بیا دی په خپل چیرې و فریادونه کوي یو عقل ناراضی نو ښه سوک دے چتا سلا رزق در کئی کچرے لابن کی تا سبان دے خپل رزق در رزق نهار قسم مانا امراد دے وازے دو خوراک سکاک سیدونا نا نور ډیر سیدونا ہی چاگے دے انسان دا پاردا سدے لکا رزق خوا کہا صحت تے امو نعمت تے اللہ طرفنا دادا نواخلی کغه مال دولت تم کغه نوکری ده کاروبار ده ډیر ښه او دا د وخت کغه اولاد ده چې داغه د لاس نه ډیر په مزه ډیر خوشاله نو کدا لار ده لبن کې بیا ودا سوکري زقدر کې ډیر لیبان کړي کنه کا ناغي اسې افسوسونه افسوسونه وکړو خو یو هنر رسیدخه خبره ته هنر رسید چې دا خدا غزاد نافرمانی مون کړی دا ځکه زمونږ اسباب یې بن کړل راځي چې الله ته توبه وباسو نه لازم پکې نشته کنه دا خو د عقل من کار دی چې عقل جاګی نو هغه داسې کیږي فکر راشي سوچ یې راشي نور څه خبرې ته چې دا وګورم ډېر زرکشي وکړه د الله بغاوت وکړو مشرکانو تکیه داس نشتا ریس نور نور خبری کئی ایروی دا مونگ بخبل آلی آخا پشوی گنا ورگا مونگ سوچ کو چه مونگ داغی پا داغا که سو نقصان کرد کو تاہی برا نشوی نخواه دا فکر ندا دا چه دا اللہ پا حقوق گران کو تاہی وشوا داغا پا عبادت گران نقصان وشوا نا دا خپلو آلی هاو سوچ وڑی چیره چه مونگا صدا سی کار کلی چی دی پی خپا شو کنا بلجو فی عطوی و نفور نلاوی هدایت خپری دا اگی پزور ننوزی لجا ستوی لگه توی کنا چکل پیوزه بانده رش جوڑ شی و نمبر نمیلاوی گی نزور اور پکی راشی مٹی انغار لیو بریتی تاو کلی دری کوی نمبر پکی چارا وستره تو دغی تلج جوی خوا دی بکی بزور زان نباسی زینشتا بلجو بلکی دی بزور ننوزی فی عطوین پسرکشے کی فی عطوین پسرکشے کی یعنی اللہ پا مقابلہ کی اللہ پا مخالفت کی عطوون لیتوی عجیع ونفور او تختی دا اللہ دا احکامنا دیر نفرت کسو کو تووی کنا چکو رختو باو باسا لوی مکو گره لوی ده شیطان کار ده نو اثر نفرت کئی وی ده خبری مونگتا مکو ده ده مشرکان دواقی دی دنیا کی نخان زنده ده دفاع ده پاروم انتظام کرده باطل آلیها پاگی اعتماد کرده او ځان له رزق او روزه د پاروم اسباب کتلی چرات نو مطلب دا شو چې برکات تعالی نه نمنی برکات د خپل الیه او نه منی نو سماره ذکر کی دی آیات کې چې داسې خلق چې الله تعالی ته ضرورت نه غني مصیبتونو د دپې د پاره هم اغي تنظیم کړي او د نعمتونو د راتلو د پاره مې هم تنظیم کړي دي الله رب العزت وی د دې مثال څه دی اب مې يم شي مو کپن علی وجهه ایا غسو کوم هغه باغیو نافرمان او سرکشا دا اللہ دا حکمنا چه اغام روان دا پلارزی حسام نزی کنا مکیب من یو دامانا دا انسانیت لچی کنا اغبل شانتی او دا شیطانیت لبن شانتی همیشه چه قرآن دا زخل حال بیانی نوی سر کتا کڑے دے نکسو علا روسهم نمکبان مانا دا سی چسر کتا کرده ده او کل یو پلزی کل بل پلزی کله اوچتیږي او کله غرزيږي. دې نشره سي د خپل منزل ته، دې نشره سي د خپل مقصد ته. یو دامن دویم مکبن علی وجهه د قیامت حالیه بیانې، چې تاسو یې خو دنیا کې نه وینئ ځکه الله نه رسوا کوي، خو آخرت کې ولې دا رسوایي جمع کړي دي؟ دی به آخرت کې ووینئ کنه، نو تاسو ته به ښه پته ولګي. ښه هلته به کې بیا دلیل تعجت نه وي، بلکې هر څه به په سترګو ښکاري. داسې قیامت دی، ښه اس شی او پکې پټ پنا نه دی دنیا کې، او پټ پنا دی. نو قیامت کې به دا سړی داسې به پیژندې شي د سورت بنی اسرائیل کې ویلو 97 آیات کې چې ونحشرهم یوم القیامة علی وجوههم. الله عزوجل په دې قیامت کې راجم کوم په مخونو باندې، عمیاً و بکماً و سماً، ړنده بای، چړاګان بای، او کان بای، اپا مخ باندې بروان، سر بے کت اخپے بی برائی، دو مشرک علامہ ای خواه. دلتا هم کدا آخرت پا لحاظ سرشی نو دا مطلب شو، ایا غسوک چی روان بای قیامت کی مکبن ولتا سر بے کت اخپے بے برائی علا وجهی پا مخ باندې بروانی، نو اهدا دی بورسی مقصد تا، دی بورسی دی کامیابی زیتا، دی بورسی جنت تا نشی رسی دی. اما یمشی سویین علی صراط مستقیم، او کناغا مسلمان مومن حق پرست و موحد چروان دی خبر آبر سرنیغ زوران کرد، او یو پلابل پلنزی سیده روان ده، او چتی گی را خلاسی گی نا ٹکاری نوی سویین سیده روان ده. علا سرات مستقیم پا غلار باندی چاگا سیده دا و نیغ دا، چاگا دا اللہ لار دا دا جنت لار دا، اللہ ویدوارا نی برابر. مثالی هم ذکر کخوا، دی ولی مکب بنده، مشرک ولی مکب بنده اولتا دی، زکا چه دد حق اغا دلائل اولتا کلی داس ظالم دی، چه دا حق کم دلیلو ندی چه اللہ قرآن کی نازل کلی دی و بیان کلی دی دا خپل حق دا پارا، چه منگواوی دا عقلی دلیل دی، دا وحی دلیل دی، دا نقلی دی، دا دلائل دی کنه دا توحید خواه، نو آغا دول تکلی دی دا غینه توحید پا دیوان شرک ثابت کرده، نو خود ولی اللہ دقا سی صداور کی من جنس العمل، چستا دغا عقیده و استا دغا نظریه و او دغا دی عملو، چی دا حق دلیلو ندی اول تکلیو، نو چې دا غین الله سو ثابتول نو هغه ته ثابت نکړو. هغه الله رب العزت ویلو کنه چې دینه به زما وحدانیت ثابتیږي، او تاسو سره داسې ظلم وکړو چې هغه آیاتونه دې اوچت کړو، اوچت کړو، نو ابو جهل لدې په غاړه کې واچول چې دا دغه په حق کې نازل شي، ابو لهب لدې په غاړه کې واچول چې دا مشرکان په حق کې راغلي، دې مسلمانانو سره هیڅ تعلق نشته، دومره ظلم دی وکړ دلیلونو د حق سره چې هغه دې الټه کړل. داسې ور سره د عمل کاروم، داسې د عمل مقام دی، داسې مقام چې چکمه طریقې د عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی وی او الله رب العزت زور لګولیو چې د دې پیغمبر تابعداري وکړي دته په سنت کې دته په طریقو کې استغفار د پاره نمونه ده پیروي ده اسوه حسنه اسوه نو چې دې سکه نو هغه کوي دیو لگی دن آئی پزای پر خود ویچو مونگ سکو انو آگا کواه چی مفتی سیب سکو انو آگا کواه چی قاضی سیب سکو انو آگا کواه چی مولانا سیب سکو انو آگا کواه پریده وی قرآن حسن داسی کارول ٹکڑه گورا نن داوام و ذهن داسی جوڑ شوی دخوا دا بنیادی غلطی دخوا ادا ډیر پګرانه ولري کیږي ها چې کله تا ته ویلي چې دا کار غلط دی دا کار غلط دی دا کار غلط دی هر چا چې وای ګور هر چا ته ها غیر د موحدینو نه دي ته نه دینور ته چې وای چې دا کار مکو وی دا مفتی سی وی چې کوي دا لوی لوی مفتیان چې ناشتي هغه خو چیرې دا نه دی ویلي چې دا نو یې تومره د دین نه خبر تومره تومره د ځان مسلمان خبره کا کنه ته څنګه ځان ته مسلمان وې چې دین د مفتی نه دی دین د قاضی نه دی دین د علماو نه دی دین خدای الله او د پیغمبر دا ډیره بنیادی غلطی ده خا دا رانه څوک نشي کولی خا او غیم خاموش دی غیم خاموش دی چیزا و مونگ باندوی دا عوام و اعتماد پیدا شوی دخوا و مونگ باندوی دا عوام و اعتماد پیدا شوی دخوا او تا سر با جنگ که چی ولید تا پویی که دا مبتی سی پویی تا پویی که دا دا سی بطوی و یه رو رضا نزا پویی که من دی پویی اللہ پویی که پیغمبر پویی ادا یواز عوام ندی دا چی گمزان تا دیلم نسبت کی اغیم پا دی کرا گیر دی خان اغیم پا دی کرا گیر دمرلوی اعتماد یہ لکا دا اس مطلب دا دی لی اگد وقت واری کا نخا او اگد وقت واری او دا دی مفتیانو پا عملونو پا کارونو باندی غور کول واری آقا چه خکارخ کار دی چه بیا عوامو من کار نشی کولی خواد غی جواب نشی کولی کن ها قرآن ویلیو چه دا دعوت سویمه طریقه دا ادعی الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم دا دریمه طریقه دا په حکمت یې پوکا په سنت یې پوکا د قران په واعظ او نصیحت یې پوکا چې نه پوئږي نو وجادلهم هټوله دا ونه را خلاص کړه دا جدال کې دا ټول سیدونه را لخه چې ستا په چا یې اعتماد دی په مفتی سے باندې ها خلق چې غرق کپ مزاربت کې په کروڑونو روپے د خلکو غرق کړي اسوک ته تاسو نشی کولای زکه چې د سرکشی اتارتی وسره ده ته غو کچې پته دیونه لګي ها دا خبرې دي ته مخکې کول غواړي ها چې هغه مفتی ده دا څه د دې ډېری خامې دي ډېری جرمونه دي ښکاره ښکار نو یې ته غي ماته یادې د هغې د عیبونو خو صحت نشته دی که نه ښه چې هغې څه کوي که نه نو دا بنیادي غلطي ده نن کتاوی سره باس کین دا غی دقه دلیل نه آیات نه حدیث بلکې وی با ته چول ځان ته نه پوی ازور ازور درجی چې ویلی دي نه پوی دا په کول ډیر ګران دی چې لکه په دین کې دس ها امامانو رې چر واخلې څومره لوی لوی خلق او امام ابو حنیفه امام مالک اغي وی چې ګوره خبردار که زمون خبره چارته ملاو شو چاته او پاغي حدیث نو قران نو دیوال لدی را وردی زمون خبره به دلیل و نه منه اغي تمره سخت پابندی ولی چې خلق په دې بنیادی غلطه کې راګیر نشيخه هغه کارو شو اغي تنه د امام خبره یاد ده هنو ته د قران یاد ده چې ولا تقف ما ليس لك به علم چرې بابا خبره پسې نه دي چې تاسو د قران او سنت نه دلیل نه معلوم شخص دلیل نه دي بس دا اصول دي د قران او سنت ښه چې سړی په دلیل کې نه پیش کړي آیت او حدیث او دا پیش کړي سلور دلایل دي د شریعت هغه پیش کړي دا ډېر لوی فساد دی دنیا کې بنیادی خبره ده باطل چې دی کنه تا ولې جواب نشو ورکول که جواب ورکې نو ته به یوازې او په لبه سر تنې زر تنه وای چیرور ته دا تلا څنګه خبره کې چیرور دا تاسو وی بیا به ځان نشي خلاصولې ښه چولی دا عالمانو خبره مفتیانو خبره دیل چه خدای دا علم ورکره او دی چه دا خلق دا دونه دا دین حفاظت که و خدمت که و قربانه که و تا که بس بس خدای دا تاسو پوکی نو دا غٹا گم رئی دا خب نو دیتا اولتا روانه دلوی خواه چه سنت یو سوی او دا دی عمل بل سوی سنت یو سوی د دې رسم رواج بل سوی ګور کنه ټول کارونه د دې سنت نه خلاف دي که ختمو نه کوي دا به سنت کې نشته او که نور دعاګانې کوي وګدي وګدي په جهر باندې دا سنت کې نشته قران کې نشته بلکې الټا قرآن او سنت دې منه کوي چې داس کوي دغه نور د زمانی سره گمراه کنه تصویرانو باساو کافرانو سره ناشته کوا خبرې او خوشحالي کوا چې قرآن وی ها ځانته وساته فلا تقعد معهم غیر کنه داغی قدر و احترام کوا دا کافر داغی قدر و احترام کوا چاگه یو جاہل انسان دیو تا دان تعالیم وی نو تا اغتا زی پریدی او اغتا کرسی پریدی او اغتا جی جی که اولاس دیو تا پنامی خیدی اکار سوکو کده بل ملک سفیر را ری کده بل ملک وزیر را ری ادا صرف دید پار چه مدرسې سره تعاون وکي تعاون او دې لپاره دا کوم دین دی خو چې څوک په صحیح طریقه عمل وکړي ټول وته حیران چې ارده خو خو نه کړو ده خو ورته وکړه دا ګورو ته دا څونو وکړه چې صحیح مسلمانی کنه ادا سیخه چې کافر راغې او کیناستو دې کې باندې وي مسلمان ته روان شو دا صحیح کار څومره خلق وو چې ارتا مناسب نه و دا وګوره خامخا ملمانو کیسنو نو وتبه ویلیو چیرجی زمونږه عبادت وخت ده تاسو هبکی ګهما دا نشته کنه کافر ته وته مينت کوي داغه قدر او احترام وکړي خنو دا ټول په دې کې مبتلا دي نو ته ما ته سو کې یادې هي تاغي ما ته په دین کې دلیل جوړای چې دا د دین دلیل له هغه د دین خلدي د دین دشمنان دي دا ارس دیوی نی کنا دا دی نظر نه پنا دی چه دا کم شرکیات کی کم دا درگاو نا دی قدم پا قدم باندی دا دی دخلی نا چر دا خطلی چی خلقو مکوی مسلمانان دے و کافران رازے پا دین کی دا دی ایس حیثیت نشتا دی دین کی خود خدای کور دی جماعت تے دا عبادت زی دی دا څه کوي تاسو دا دومره لوی په اوچته سطح شرک شروع دي مچاویلې دي چې دا څه کوي یا دا کوم نور ناروا چې کیږي عرسونه میلادونه دا نو د دې مولانو د خلینو جاورې دي چې دا د شریعت نه خلاف خیر دی په خپل تهذیبي رنگ کې دی وای خیر دی ولې تهذیب خو دې ته معلوم دی کنه د باغیران کې دی وای چې شریعت شریعت سره مناسب خبره نه ده کله کفر نسبت وته نه کوي نو د غیرونو د کار واخلي غیرو چې دا غیر شرعي کار دی دا غیر اسلامي کار دی ته دا نه دی کار واخلي تهذیب نه نه بالکل نه چې ته د دې بیان په اخبار کې چاگی که ده شرک ردی ده رسم و رواج ردی ده بسوک کئی ده دی مواری ده چاوا ده پیغمبر چه دیار لسکالا پا مکم و از دمه که تیر کلی و ناغسو کولو مدرسه و که دارو لفتای و که خانقا و که بیعتونه کولو که خلقو تیوزی پی خولی که ذکرونه کولو نا ز شرک را دی یکاو او چه خلقو فریتم اللہ تول عزا ومنات الثالثة الاخرى ولا تذرن آلیاتکم ولا تذرن وتم ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونسرا دغه دیار لسکال دغه دعوت دغه دعوت نو ولی غفات شاو منسوخ شو فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا هغه څوک چې روان دی خو الټه دی عقیده یې الټه ده عمل یې الټه دی معاشره ټوله الټه ده تهذیب یې الټه دی توبه خدای که دې عالمانو د کور حال دې ولیدل د دې د ماشومان د انګريزان د ماي څخه پرم نشته دا چې دونه تا ګوري دا وه ستامو پتی دي تو ګوره کده کرا ټي وي نه پروتو دا ولي دا کوم دین دي دا خو د ګمراهو هغه مجموعه ده چې په خوا خو چرته یو ډمو ډنګ به ورکنه من وړو پور پسې ورمنډه چې توري ډول کی رااله او اس کو ایتا ټول ارصف دمان ارص دی راځه مکړی کور دی خېری دا ولی اته سوې چې ده پدی دیکه د صاحب راته دیکه د معلومات دي تل دې معلومات له پیدا کړې د گمراهه معلومات او د شیطانې معلومات او د ظلم معلومات اوریانیو په حیاییو دا او یې کې ورته ځان سو بچ کې ښا نو ادا ماته دا مفتیان پیش کئ چې ویش پاره ټی وی ته ناشتي بربند فلمونه ګوري ولې غي داس ملائک دي چې غي ته نزان بچ کی سو کوئی مونږ پکې حج ګورو سو کوئی مونږ په دې سالن طریقه زده کو ولې استامور له سالن نو ورته چې ته دا غي نزدکه دا ټول بانی دي ښا چې چې دغه شی پروت تر د گمراهۍ سو کمې دې بیا پاره ذکر د دې حق خداو چې خلق یې منه کړې وي. هغه څوک چې روان دې سرې کته کړې دې خپې په بر دې اهدا دې بلار تورسی منزل تورسی اما يمشي على سويا على صراط مستقيم او کنا سو کو چروان دي سيدا نه يو پله ګوري نه بل پله ګوري سيدا روان دي په حق پسي په توحيد پسي على صراط مستقيم پاغلار باندې چاړي رني غزان کګوا غندا ني غلا نو ډير فرق دي الله وي د دوالو یو بل سره موازنه وکړه چې آیا دا دواله برابر دي ستاسو په نسبان چې تاسو یې چیرې ټول ګلو ندي مونږ یو ته بد نشو ویلې. قل هو الذي انشاكم دلیل عقلی وایا الله ذات چې تاسو یې پیدا کړی نو په هیڅ نه پوهېدم نوم سلیدل نوم ساورېدل انه په څه پوهېد بس ازې حرکت کوو داسې وجعل لكم السمع نو بیا په دمه دمه تاسو له دا اورېدو طاقت درکو ول ابصار او د لیدو طاقت یې درکو سترګې او غوږونه ول افئده او د پوهې طاقت یې درکو زړونه دسل درکلو تو چې قران نیوي را په دینه پوي کلوي مولای خان په دینه پوي چې ده الله مال سل را کړی دی خان تو چې په دې غرونو کې بوخا کم بلاګان تیر شوی دی خان بس په خپل کتابونو کې و پراتو خخ بابا کې پراتو د قران تلاوت بوله سم نه ورته ا قران یې صرف ویلو د دې لپاره چې کچر ضرورت شي د ختم وایره بیا بس دغه لپاره تلاوت ولوم سم نه ورته قران او حديث توبه دا غي استو د خپل فرسنا او د خپل نقشینا بس کتابونه او سریازي وا سپل سپا وا باغی کې بلګیاو اتمر خراب ژوند دومره ناکار اخلاق نغینه طالبانو سوز دکړی چې یو بنده خپل اخلاق نیز دا خپل تهذیب پکې نه ادب احترام پکې نه مونږ لیدلی دي کنه یې کتاب طبقه نه استمن تختہ انا سوار به واچو تا به دې بخاری شریف تکې نه است اباس لګیا نو هغه خبرې به کولې ټول پلانې داوی دې یو د بل او یو د بل ګندا علم چیاغا پا علم کی نئی صحابی نو پا دیکی طول عمرو نا تیر کلی طول عمرو نا تیر کلی دی او حق پرستو تا بیڈیر سپک کاتا طول عرض بید دی غیبت کاؤ چکم دا شیخانو او شیخ القرآنو دا دینم با بیڈیر بد لگی دفع نو آغا جز پا دینا پوی دی چا اللہ مالا دا سترگی وگونا او زل را کلی دی سل را کلی دی د دې راکړی چې د بنده کتاب مخه تفروت چې بنده سناروا غرولی نو زبوس لګیایم په هغه کې به تشریحات کوم او توجیهات کوم او مهارت په حاصلوم نه تعالی خو الله دا ټول قوتون د قران د پاره درکړیو وګونه دې لپاره چې وایوري اوري دوکې څومره لذت ته سترګې دې لپاره چې وګوري ورته دی تا وګوري نو چې دې څه بیان کړي او څه دلایل ذکر کړي او څه کائنات بیانې نو هغه ته وګوري. ولې قران هر ځای وایي چې انظروا افلم ينظروا نګوري. دا مطلب وکړه چې تاسو زما کائناتو کې وګوره نظر وکړئ د عبرت ذلم دا وګونه او سترګې درکړي وي بل ابعدا او زړونه چې سوچ او فکر وکړي سوچ او فکر وکړي الله په قدرتونو کې حکمتونو کې چې تاسو زړونو ته د الله عظمت راشي قليلا ما تشکرون الله په خپل وی نشته وی هیڅوک نشته چې د دې نعمتونو شکریا ادا کړې وي چې وګونه او سترګې او زړه څومره لوی لوی نعمتونه دي د دې قیمت شته به حد او به انتها نعمتونه دي از هغه دغه قدر شو بس چې نه د قران کوته نه د حدیث کوته نه د په توحید باندې فکر او سوچ کو په دې کائناتو کې کنه دا نه دي دا چې خلق تیر شوی الله وی لګ دی هغه ډیر لګ دی چې تاسو دې شکریا ادا کوي چې دې نعمتونو شکریا ادا نکړه ولی زکه هغه دا عقیده نشته چې ګنې برکات الله ورکوي نو دا وګونه څومره لوی برکت ته سترګې څومره لوی برکت ته زړه څومره لوی برکت ته خو دا هغه دا عقیده نه و هغه دنیا کې نور مخلوق قتل یو چې ډیر لوی برکت ته وسره ا جو څوک وته نزدیکیږي وی برکت پکې شي څوک وته نزدیکیږي دا د دغه مولانو یی دا ورونو کې چې کوم کنه دا غیدا خیدا طالبانو چې د تاسو پوسټ باس راغله او د کرامت په حق کې ولی خامخا راضی پکې نو چا ویلی چیرې جی دا طالب نه دی دې د اولیاء او کرامت نه مني خنو هغه تاسو وی دې دې انګټه ته نږدې کې دې انګټه ته ویولې وی لګي و ته نږدې کې کنه وی هغه کې ور دې چې نږدې کېږي نو وی دا چل کنه وی دا انګټه کرامت شته چې خوا کې نږدې شنو ګرم بشي او سرزی بدن کم شي او د ولی کرامت نشته دا د غی دلیل نه انګټه له کرامت ثابت ده دا لکه موږ په خپل اورې ذلیل ده دی خلق نه چې او مولا دومره پسنه پوي دا غنه به سوکس دکی نو چې د علمانو دا حالی چې غی د الله د نعمتونو شکریا نه ادا کوي او غی برکات اچون کې الله نه مانی بلکې انګټه ون دا وینوا دا ځکه عمل اختیار دی توبه یو دی دا عمل اختیار دی دا چې وخت په وخت باندې نوی نوی حادثی کیږي دا هم د قواجه ده که قران وې په من کې دا عمل ودا سينو دي کې ظلمونه نو دي کې شرکونه نو دي کې با د کافرو عزتونه او خدمتونه نو و دې شرط باندې خو د اسلام اصل شی قرآن او سنت او غینه محلق محرومه ده محروم.